is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het tweede uur van Jazz Meeting. Dat was Wouter Kellerman en het Louisville Youth Choir met het nummer Shape of You. Wouter Kellerman is een met Grammy Award bekroonde Zuid-Afrikaanse fluitist, producer en componist die 7 South African Music Awards heeft gewonnen. Shape of You kwam van de CD In a Different Light. We gaan verder met Tower of Power. Ze blijven nog steeds hip. En de Tower of Power is opgericht in 1968 door Emilio Castillo en Stefan Kupka. Tower of Power met What is Hip?

Ja, Herbie Hancock, hij is inmiddels al 80 jaar pianist, componist, DJ, bandleider, producer, arranger, arrangeur, acteur en Stevie Wonder, 70 jaar, zanger, componist, multi-instrumentalist met het nummer St. Louis Blues van hun CD Gershwin's Gold. Daarvoor de Yellow Jackets met Martinet Idol. En drie geweldige bassisten. Stanley Clark, Marcus Miller, Victor Wood met Thunder. En we begonnen met What is Hip van Tower of Power. We gaan verder met saxofonist David Sanborn, 75 jaar. Ja, die mensen worden ook wel heel erg oud. Met het nummer Run for Cover van de CD Straight to the Heart. Hij was enkele jaren geleden op het Jazzfest Gronau. En daar hebben we ook enorm van genoten. David Sanborn met Run for Cover.

Ja, What is Hip? We hebben het al kunnen horen van The Tower of Power. Deze keer uitgevoerd door bassist Marcus Miller. Hij werd vooral bekend om zijn carrière als basgitarist die de slapping bass techniek verder heeft ontwikkeld. Hij was producer van onder andere David Sanborn, Kenny Garrett en Lala Hathaway. Daarvoor bassist Brian Bromberg en Gannon Arnold, Rick Brown, Vinnie Colaiuta, George Duke, Boney James, Jeff Lorber met Cantaloupe Island. Ja, Jeff Lorber heb ik al net genoemd, maar hij is, heeft ook nog naar hem kunnen luisteren. Jeff Lorber is toetsenist, componist, producer. Na 6 eerdere nominaties won hij eindelijk in 2018 zijn eerste Grammy Award. Het nummer wat u heeft kunnen horen is Tune 88 en begonnen met David Sanborn, Run for Cover. We gaan naar George Duke met het nummer It's On. Thank you. Trains van de groep Steps Ahead. Het was een jazz-rock fusion met leden zoals Mike Maneri, Mike Stern, Bill Evans, Anthony Jackson en nog veel meer. Daarvoor heeft u kunnen luisteren naar It's On van George Duke. Hij begon zijn carrière samen met Al Jarreau in de Half Note Club in San Francisco begin jaren 60. Hij heeft meer dan 30 albums gemaakt, solo en met Stanley Clarke. En helaas is hij op 67-jarige leeftijd in 2013 overleden aan leukemie. En begonnen met What Is Hip van bassist Marcus Miller. Het laatste nummer van dit tweede uur van Jazz Meeting gaan we draaien met Happy People van Kenny Garrett. En Kenny Garrett is een van de populairste en meest invloedrijke alt-saxofonisten van zijn generatie. Zijn doorbraak was nadat hij voor het eerst in het Bimhuis in 1986 had gespeeld met de Art Blakey Jazz Messengers. Happy People, en wij zijn de volgende week weer. Volgende week woensdag van 7 tot 9. Tot jazz!